Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ja, godmorgen og velkommen her mandag morgen, hvor vi altså de næste 55 minutter zoomer ind på finansnyheder og ser på aktiemarkedet med friske øjne. Det gør jeg i dag her i studiet sammen med analytiker og økonom Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Og så skal vi også lave et deep dive i norske Zaptec. Vi har besøg af deres administrerende direktør Peter Bartenflet Hansen. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen og tak fordi jeg måtte være. Ja, men det er en fornøjelse. Vi glæder os rigtig meget til at høre om jeres selskab. Og selvfølgelig også godmorgen og velkommen til Christoffer Stenhammer fra Juniorboardet. Jamen, godmorgen, og tak fordi jeg også måtte komme. Dejligt, du vil være her. Du er blandt andet fordi, at I jo altså er investorer i Zaptec. Vi skal høre lidt om, hvad I har af tanker lige præcis på den front. Yes. I har købt op sådan af flere omgange, Christoffer, og der er en gennemsnitskurs, kan jeg se, når jeg hopper ind på Saxo Banks hjemmeside og kigger på porteføljen. En gennemsnitskurs på 51,25. Nu ligger den i hele træskolængder 35. Hvor tålmodig er I med den aktie? Vi har masser af tålmodighed. Okay, godt. Lars Svendsen, tilbage til dig og dagens aktuelle marked. Og altså, jeg ved ikke, det kan jeg måske synes en lille bitte smule tonedøvt og usmageligt at stå her og tale om aktien, når der sker forfærdelige ting i vores land. Men altså, vi må vel også insistere på, at livet kan og skal og må gå videre. Ja, jamen, det skal det jo. Det er jo, jeg har kun set en politibil her på Købmagergade, så... Ja. Så jamen, det gør det, og det er jo helt vanvittigt, men vi kan ikke gøre noget ved det. Vi kan ikke gøre noget ved det, holder selvfølgelig et vågent øje. Hvis der kommer noget afgørende nyt, så skal vi selvfølgelig også nok holde øje med det. Lige nu, der er det altså aktiemarkedet, det handler om. Lars Svendsen, hvor starter du? Vi starter allerede ved at glide lidt smule ned i forhold til, hvor vi startede. Vi startede lidt spring op på næsten 1%, og nu er vi så faldet til det halve, så det er sådan lidt... Jeg kan ikke love, at det bliver en super god dag på aktiemarkedet, men der ser ud til, at der er lidt opdrift, og det er vel august fra USA i fredags, og USA har jo så lukket det, for det er jo afhængighedsdagen i dag, 4. juli, og hvem der taler i Rebil, ved jeg ikke, men det er ikke mig. Men, det var ærgerligt. Ja, det er jo ærgerligt, men det er jo så en eller anden måske, men der er jo så ro og fred derovre, men så Europa skal stå på egne ben, og Asien har haft sådan lidt frem og tilbage, men altså med sådan forholdsvis pæne udsving hver vej, og Australien, som jo er et leading indicator-marked, har jeg, som man skal lige holde lidt øje med, han kører op, og der kom en anden melding om, at man regnede med i 2023, er der jo kun et halvt år til, at det ville blive rekordår for deres eksport af jernmalm og kov og alt muligt andet mærkeligt, de har derude. Det er jo råvarer. Input nation, ikke? Det er det. Der kommer nyt fra den amerikanske eller australske centralbank i morgen rentemeddelelse, der man forventer, altså de sætter renten op med 50 basispoint, som er sket så mange steder efterhånden rundt omkring i verden. Ja. Det holder vi øje med i løbet af i morgen selvfølgelig. Ja. Svendsen. Og jamen, så har vi haft Tour de France, jo, ikke? Og jeg havde fået sådan en marketing-idé. Jeg går jo for idéer, ikke? Du ved, vi har jo været sponsoreret af nemlig.com. De gav mig jo citroner og så videre. Hvis jeg havde været dem, så havde jeg jo været frisk. De har ikke spurgt mig. Og været nede ved målstregen, der var jo to målstreger, der var tre måske, ikke? Fordi de sælger jo måltidskasser. Lars Svendsen, du er frisk her sådan en mandag morgen, men der er altså også grønne tal derude. Det kan være, det er det, der giver dig ekstra energi. Ja, det kan jo godt være, men altså, det er altid bedre, når markedet er oppe. Så har vi så en negativ lige historie, vi skal vende også. Det er jo, at den der, vi talte om forleden dag, om det der tyske selskab, det der Uniper, der er meget store inden for vindmøller og distribution af gas, så vidt jeg forstår det. Og er ejet 75% af Fortum fra Finland, der jo er Finlands ørste, kunne vi kalde det for, er børsnoteret, men 50% statsejet. At der siger Scholz nu dernede i Tyskland, at de vil gerne hjælpe dem, men det bliver en Lufthansa-løsning, og det betyder vel på dansk, at det bliver en aktietegning. Så, altså, så skal den tyske stat redde den finske stat. Og det er jo så på grund af energipriserne. Hvad synes sådan en mand som Lars Svendsen om det? Jeg synes, det er så morsomt. men problemet er jo, at hvis du... Det er ligesom den, hvor lang tid kan du holde nogen ned under vand, ikke? Mm. Det er jo ikke fordi, at de er gået nedenom hjem i sig selv, men de er jo klemt på, at de skal jo deponere sikkerhed for mangoen på deres, jeg ved ikke, mange års aflevering af strøm, som er alt for billig nu, hvor den tidligere var alt for dyr, men så det er svinget pendulet rundt. Mm. Men altså, så der sker altså noget der, og Og det er, det er jo da fint, at de bliver reddet, men altså, det er jo så lidt absurd. Det viser jo noget om, hvor voldsomme de der sving er i priserne. Men Svendsen, nu når vi er i den boldgade, der handler om politisk pres og indblanding, så jeg også, at der er snak om i Frankrig, at man skal give, at CMA, CGM skal til at give rabat til de franske virksomheder. Det er jo altså kommet på banen, blandt andet på grund af politisk pres. Ja, er det noget, der sætter sig ind i og den Europa, der verden? Og her er det Danmark. Så kan man sikkert have formøbet at glæde sig, at han har vist nok 0,5% af sin omsætning fra danske kunder. Så hvis jo dårligere hjemmemarked du har, jo bedre kan du også sige, det er okay, de får 20% rabat. Nej, men det er sådan noget politisk pis. Det er jo typisk fransk, at man... De har jo også tvunget Electricité France, som jeg har aktier i, til at levere strøm med billigere. Det har de gjort siden 2012, og så har de gjort det et par gange til. Og derfor til sidst, så ender det med, at staten må overtage det. Håber vi, fordi det er jo den måde. Det er jo det, der hedder voldbolle. Det der, det er en ren svineri, de tvinger dem jo, og det har de gjort første gang i 2012 for at hjælpe erhvervslivet, så siger de, jamen, sætter vi elprisen længere ned, end den er, og dengang koster den jo ikke ret meget. Og det er bare den der, det viser hvor galt det er. Men herhjemme interesserer det også jo for A.P. Møller, fordi ham den anden, som er et meget fint rederi, jeg kasser en dårlig en om dem, men det er min fejl, det er en talemåde. Men jeg har fået sådan en talemåde, det hedder CGM, CMA. Det betyder... Hvad hedder cover my ass. Og så betyder det der berømte ord for enighed. Hvad hedder det der berømte med C? Det ved jeg. Management. Hvad hedder det der? Når man alle er enige. Nej, det er der, når alle sammen er enige. Det er jo et svært ord at huske. Nå. Når alle er enige. Okay. Men hvad hedder det? Det kan man så huske den der. Men det er intet om det, fordi det er et fint rederi. Det er ordentligt rederi i morgen. De har også en dansk chefkaptajn til videre. Men ikke et ondt ord om det. Fint. Men hvad hedder det? Men det er bare sådan en huskeregel på hvad det er, man gemmer sig ved at gøre det samme som alle andre, ikke? Godt. Men så, ja. Lars Svendsen, en dag her, altså mandag, hvor vi lukker op til et positivt aktiemarked, som det ser ud lige nu. Det kan godt være, at du siger, at det ser stadigvæk lidt shaky ud derude. Ja. Det er i hvert fald nogle af de aktier, vi har i front. Jeg er lige inde på Euromester. Det hedder konsensus. Konsensus, tak. General Management. Yes. Kan I ikke høre? Det er meget gode regler. På Euromester.dk, der kan man altså se, hvad der er for 5 aktier, der ligger i top, og hvilke 5, der ligger i bund lige nu. Der ligger toppen, altså Demant, FL, Schmidt, ISS, Tryg og Novozymes, mens bunden, det er altså GN Store Nord, Ørsted, DSV, Vestas og Rockwool. Ørsted, de savner nok dig, Christoffer, du sidder der normalt. Du må snart tilbage og trække den aktie op igen. Det kan kun være derfor. Det her, det er Millionærklubben for Euroinvestor. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og i studiet, der har jeg altså Lau Svendsen, Peter Bartenflæt Hansen og Christoffer Stenhammer. Vi skal lave et deep dive på Zaptec, som Peter netop er administrerende direktør for. Og hvis du har spørgsmål ind til netop ham eller til Lau eller Christoffer, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Han var hooked på elbiler, før de fleste andre hoppede på bølgen, og han har arbejdet sammen med Elon Musk. I dag der er det altså ham, der sidder ved roret hos det norske selskab Zaptec. Peter, nu skal det jo handle om Zaptec i dag, og det vil vi gerne høre rigtig meget om. Vi vil også gerne lære dig en lille bitte smule at kende. Hvornår startede dit eget eventyr ind i den her elbilsverden egentlig? Jamen, den startede på bagkanten af den tidligere finanskrise, hvor jeg rent faktisk havde en helt anden branche bag mig, og det var i hotel og restauration. Og det var jeg kommet ud af med en masse skrammer og tænkte, aldrig igen skal jeg prøve det her. Jeg sagde til min kæreste dengang, at jeg skal lave mig et karriereskift, og det skal være elbiler. Det var i 2007. Men det var lidt tidligt, han har sagt. Der var der måske ikke så mange, der lige havde hoppet den vej på det tidspunkt. Nej, det var der netop ikke. Mm. Der var nogle små nørdede forsamlinger her og der, som jeg så meldte mig ind i for at prøve at få en indsigt i det. Men jeg var helt hooked på, at det var det, jeg skulle. Mm. Og så er der jo det med ham med Elon Musk og Tesla-aktien, og det er jo altså bare spektakulært at tale om ham og høre om ham. Du har arbejdet sammen med ham. Du har altså stået for Teslas nordiske forretning, som vidt jeg har forstået. Hvad er han for et menneske? Ja, den er meget, meget svær at svare på. Det kan vi bruge 55 minutter på. Det kan vi bruge flere dage på, har jeg nok sagt. Så det har jeg ikke tænkt mig at gå sådan helt i detaljen med. Men jeg kan sige så meget, at han er et geni. Mm. Og lever op og tækker boksene til alle de punkter, der ligger, når man er et geni. Mm. Det vil sige, at man kan være lidt underlig. Man kan være helt op at køre, og man kan være helt nede. Og jeg tror, nøglen til, at jeg var i Tesla i godt 10 år, det var jo at sørge for, at man ikke kom for tæt på, når man ikke skulle være det. Okay. Men succesen, som de jo altså på en eller anden måde har opnået hos Tesla, der er rigtig mange, der sværger lige præcis til den type elbil. Kommer den så bag på dig, eller er det sådan livet af landevejen, når du har stået så tæt på sådan en geni som ham? Nej, det kommer overhovedet ikke bag på mig. Første gang, jeg mødte Elon face to face, det var i begyndelsen af 2011, da vi åbnede Milano. Og jeg kan huske, jeg kom hjem, og jeg sagde til alt og alle, der gad tage med mig, det her, det bliver verdens rigeste mand. Okay. Altså, du skulle kun tale med ham et par minutter, og så vidste man det. Er han sådan en, man kan lære noget af? Altså, har du lært noget af at arbejde tæt sammen med ham? Ja, det kan man. I hvert fald, hvad angår sådan people management, hvordan man ikke skal gøre. Ja, okay. Ja. Peter, du har så blandt andet været med til at introducere Tesla til det norske land, altså olielandet. Hvordan i alverden var det at skulle stå og få dem til at køre med elbiler? Jamen, Norge er jo et tvetydigt land med en dobbeltmoral, der i hvert fald, hvad angår det grønne, er til at tage at føle på. Og det vil sige, at på den ene side, så pumper man jo en hel masse olie op af den nordiske undergrund derude, og samtidig så har man en eller anden idé om, at man bliver nødt til at gøre det modsatte for at kompensere, så der bliver pumpet rigtig, rigtig mange penge den anden vej ind i alt, der har med bæredygtighed og den grønne omstilling at gøre. Mm. Og det vil sige, at man gik rigtig langt for at sikre elbilens indtugt i det norske. Og det fik jeg jo hurtigt øjnene for, dengang at vi havde åbnet her i København i Bredgade i juni 2010. Og jeg plejede at rulle den ene bil, jeg havde til hele det nordiske marked, ud af vores showroom i Bredgade og så ned til Oslobåden, som jo lige var nede for enden af Sankt Anne Plads. Og så op til Oslo, hvor jeg så prøvede at sælge det til nordmændene. Og de var meget villige, fordi at der var jo de her, det var skattefrit, det var momsfrit, men du kunne også køre i busbanen. Og enhver, der har været i Oslo i en hverdag, ved, at på grund af, at der er nogle få veje ind til Oslo, så bliver de meget, meget hurtigt trafikeret. Og det, at man kunne køre i busbanen, det var det største plus nogensinde. Så kunne jeg ligesom lave en meget, meget hurtig udregning og sige, prøv at høre, hvad tjener du sådan cirka om året? Og prøv, hvad koster det dig i timen at sidde i den der trafik? Hvis du nu køber den her lille Tesla Roadster, så kan du jo spare. Den er jo ligesom betalt sig selv, inden der er gået 10 dage. Ah, men salgsargumenterne havde du serveret på et sølvfad der. Peter, det skal ikke handle om Tesla hele tiden. Det er faktisk sagt, at det skal handle om. Men på en eller anden måde, så blev dit karriereforløb i Tesla vel også et springbræt til at komme over til Zaptec. Hvad skete der egentlig der? Hvorfor landede du hos Zaptec? Jamen, en af bestyrelsesmedlemmerne i Zaptec og en af de første investorer i Zaptec, noget der hedder Link Capital, lavede jeg et oplæg for, jeg tror i 2013, da jeg var chef for den nordiske del i Tesla. Og det har åbenbart gjort så stort indtryk af Christian Rangen, som sidder som CEO der. Han ringede til mig i begyndelsen af 2020, begyndelsen af pandemien, og så siger han, prøv at høre, jeg sidder nu i det her selskab, der hedder Zaptec, og vi har børsaspirationer, og ikke kun det, vi har brug for en fyr, der har lidt kendskab til elbilsbranchen. Hvad siger du til at komme ombord hos os i bestyrelsen? Og den tykkede jeg lidt på og sagde, det lyder spændende, jeg er klar. Godt. Og der sad du så altså. Nu er det altså som CEO, du sidder i selskabet, du overtog den post her i år i april efter Anders Tink. Men du kender altså så selskabet rigtig godt, fordi du netop har siddet i bestyrelsen og været med til børsnoteringen i 2020. Peter, vi er nået dertil, tænker jeg, hvor vi også lige skal have en præsentation. Hvis nu der sidder nogle lyttere derude og slet ikke ved, hvad Zaptec egentlig er og hvad I laver, kan du ikke lige give os den overordnede fortælling? Jo. Zaptec er et elektronikselskab, som udgangspunkt, det er snart 10 år gammelt, vi startede med at lave en hel masse spændende ting og sager. Det er født og opvokset i Stavanger, og der handler alt om olie. Og som udgangspunkt, så havde man opfundet en lidt anden måde at bore på, specielt når det kom til sådan hård bedrock og så videre, hvor man havde et sådan plasma-skyde-sap-system, som man kaldte det. Og det var egentlig oprindeligt tænkt, at det kunne man jo bruge på månen eller på Mars faktisk, og man prøvede at sælge det ind til NASA med videre, og ovenikøbet lavede kontor i Florida, hvor man så skulle videreudvikle det her. Nu ville verden ikke, at det skulle være sådan, og efter nogle år, hvor man prøvede det her, kom man frem til i midten af 10'erne, at nu måtte man altså finde ud af, hvor i hvilken retning man skulle. Og den daværende CEO sagde, okay, det der ser mest lovende ud af de projekter, vi har kørende, det er en ladeboks. Det er den, som nu hedder Zaptec Pro, på grund af den, software, som var lavet både til selve laderen, men i særdeleshed også i forhold til, at man kunne seriekoble de her bokse, uden at det overbelaster nettet. Og det gjorde man. Man satsede hele beduljen på det. Mm. Og det var jo et rigtigt sats, fordi at kun nogle få år efter, så begyndte det altså at give pote med sorte tal på bundlinjen og årlige 100% vækst. Og det er sådan, at det sådan set kørt til dags dato. Så frem for at skyde med spredehavl til at starte med, da selskabet blev født, så er I altså fokuseret benhårdt og går nu kun efter et eneste ben. Er der nogen ting, I sådan tænker, vi skulle have lige valgt et ben mere, fordi der er nogle af de andre ting, der faktisk er gået meget godt sådan branchemæssigt? Nej, altså man kunne jo godt sige, og det er ikke nogen hemmelighed, at man kigger lidt på, om man skulle eller skal gå ind i det, der hedder DC-ladning. Der er jo AC og DC. AC, det er jo det, vi har i de fleste hjem. DC, det er det, vi bruger, hvis du skal lade rigtig, rigtig hurtigt. Det vil sige sådan noget, ligesom Tesla Supercharger og de store hurtigladere, som vi ser blive stillet op langs motorveje og andet. Men det er også ekstremt dyr teknologi, og det fylder meget. Det har brug for luftkøling med videre, hvorimod AC, det er jo noget, du kan lave en plug and play på i et hvert hjem eller en hver parkeringskælder. Så rent strategisk i selskabet, som I er her nu, så er der altså ikke noget, der tyder på, at I lukker op for os at lave DC-ledning? Det vil jeg sige, at det er muligt, at vi gør det. Men ikke nødvendigvis i den konstellation, man sådan umiddelbart tænker DC. Fordi når man tænker DC, som sagt, så tænker man, om det er hurtigladere. Det er det som end også, men de kan fås i mange forskellige størrelser. Og det vi går og sysler med, det er altså en meget lille DC-lader til potentiel hjemmebrug, eller det vi kalder destination charging. Og det gør vi primært af to grunde. Et, fordi vi kan godt se, at der måske er det behov, men primært fordi, at den måde, som teknologien udvikler sig i øjeblikket, der går vi hen mod noget, der hedder ISO 15118, som er en ny protokol, der handler om den, lad os sige, samtale, der ligger mellem en ladeboks og en bil. Elbil, vil jeg mærke. Mm-hmm. Der kommer til at blive mere og mere regulering på det. I særdeleshed på det, der hedder vehicle to grid eller vehicle to home. Det vil sige, den her tovejs kommunikation, men også tovejs førsel af strømmen. Så du sådan set kan bruge batteriet i bilen som en buffer til enten dit hus eller til strømnettet som sådan. Mm. Og det er noget, som jeg tror og er ret sikker på, kommer til at vægte rigtig meget i fremtiden. Ja. Også for samfundet. Der sker jo rigtig meget på det der område, Peter. Du skal gøre os klogere på blandt andet, hvad der sker, og hvordan I ser sådan, fremtiden for markedet i det hele taget. Men lad os bare lige høre også. Du startede altså så der i 2020 som administrerende direktør. Det kan godt Nej, være... som bestyrelses. Som bestyrelsesmedlem, okay. Ja. Og når jeg i april her i år kom du så ind, men altså, det er jo altså en periode, hvor der er sket rigtig meget, altså globalt set. Vi har haft en pandemi, vi har en krig nu, der er forsyningskædeproblemer og alle mulige andre udfordringer, som jeg taler med selskaber om på daglig basis her i Millionærklubben. Der har også været nogle problemer med en produktion i selskabet West Control, som har givet jer lidt grå hår på hovedet. Hvordan ser det ud med det? Ja, jeg havde rigtig meget hår, inden vi startede. Nej, ved du hvad, det har ikke været sjovt. Ligesom mange andre produktionsselskaber har vi lidt under komponentmangel. Vi er jo et teknisk selskab, som jo har mange dele i vores lader. Der er langt over 500 forskellige dele i, og en hel del af dem kommer fra Asien, og i særdeleshed Kina. Og det er klart, at enhver, der har fulgt med i noget som helst, har jo lagt mærke til, at der har været en del nedlukninger i Kina, og det har jo selvfølgelig skabt et enormt problem, i særdeleshed omkring komponenter og i særdeleshed omkring mikrochips. Og der har vi blevet ramt, desværre, som en af mange, og i særdeleshed en lille chip, der hedder Maxim-chippen, som var med til at... Det er det, der laver den her load balancing, som er en vigtig del af vores lader. Og uden dem, jamen, der kunne vi altså ikke lave og færdiggøre vores ladbokse. Og det utrolige er, da vi så endelig får dem i slutningen af april, så kunne en hel års produktion være en rygsæk. Hvor kommer det fra? Det er Kina. Ja. Men Peter, hvad er der nogen tal på, hvad det har kostet jer? Ja, 70 millioner norske. Ja, det er også en chat penge. Hvad? Altså på omsætning, ikke? På omsætning, ja. Hvad er udsigterne for at fremadrette i forhold til de her komponentmangel? Altså, jeg har jo selvfølgelig sat hårdt ind på vores R&D-afdeling på at prøve at finde, lad os sige, workarounds. Og det gør vi også. Vi arbejder hårdt på at finde muligheder på, hvordan og hvorledes, at vi ikke bliver sat i en situation som denne igen. Men der vil jo altid være et eller andet. Vi laver jo ikke alt sammen in-house. Det vil sige, at du bliver nødt til at købe ind. Og så længe man gør det, så kan der jo, og kan man blive udsat for den slags problematikker, som vi har. Lige nu ser tingene lovende og godt ud. Vi har sikret vores supply chain et pænt stykke ud i fremtiden, og vi føler os ret sikre på, at vi ikke rammer noget i indeværende år. Men som vi har set her i 2022, så kan der blive kastet rigtig mange curveballs, både i form af krig og som sagt nu også det her komponentmangel. Vi kan jo måske få en opblomstring igen af covid. Who knows, der kan ske så frygtelig meget. Og så jeg kan jo ikke stå og give en statsgaranti på, at det ikke kommer til at ske, men som det ser ud på nuværende tidspunkt, så ser det lovende ud. Men hvis de der chips, som I bruger, kan være i en rygsæk, betyder det så også, at det der med transportpriser, det er ikke noget stort problem for jer? Det er i hvert fald ikke det, vi taler mest om på de bonede gulve i Stavanger. Nej. Så det er simpelthen at få fat i varerne? Det er simpelthen at få fat i komponenterne, ja. Du må lige spørge dig, nu er det off, eller det er det jo ikke off-record, for der er nogen, der hører mig. Men op i Stavanger, som jo er Norges oliehovedstad, er folk ikke vilde og glade i øjnene der? De tjener penge som ingen før? Jo. Der er liv og glæde derom. Det er der. Det er fuldstændig rigtigt. Det, det er jo et dejligt sted at være af flere grunde. Ja. Der er meget, meget smukt. Du har nogle meget flotte bjerge og fjorde og så videre. Og så har du selvfølgelig også olieproduktionen, som pumper ind. Og der man vil jo ikke tale for meget om det, fordi det er jo klart, at de tjener over flere penge, efter at den gode Putin gik ind i Ukraine, end de nogensinde har gjort nær. Mm. Mm. Peter, lad os kigge lidt på markedet, og hvad I ser frem imod. Fordi vi er vel, altså selvom at der er mange, der taler om, at de har elbiler, og det salg eksploderer jo ganske voldsomt, der har gjort det her det sidste stykke tid, så er vi vel kun lige i starten. Hvad ser I ind i? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Nu er Norge jo lidt specielt, fordi der har jeg jo selv været med til at sætte den snebold i gang, og det gik jo lidt hurtigere, end vi havde forventet i forhold til... hvor hurtigt at vi fik indhug i det norske bilmarked. Nu er vi jo næsten op på over 90% af nybilsalg er enten elbiler eller plug-in hybrider. Og det betyder jo sådan set, at jeg kan ikke tale om, at man ligesom saturated i markedet der, men fordi der er stadigvæk cirka 2,5 millioner biler deroppe, der skal konverteres på den ene eller den anden måde, men det er da klart, når vi så ser på resten af Europa og resten af verden, at der er stadigvæk til en vis grad noget Blue Ocean derude at hente. Mm. Og derfor så er du fuldstændig ret i, at vi er kun lige rørt ved overfladen. Der bliver produceret over 100 millioner nye biler om året globalvis. Og i øjeblikket er det altså kun cirka en 5-6% af dem, der er el. Så der er masser af elbiler, der kommer, og alle de elbiler skal jo lades på den ene eller anden vis. Og det smukke igen omkring vores produkt, det er jo netop, at vi har det her load balancing system, som gør, at vi kan lave vi kan simpelthen sætte vores lader op i nærmest det værste, at du kan finde af infrastruktur. Og det betyder sådan set, at vi kan vi kan være med til at fremme den grønne omstilling meget, meget hurtigere, end man ellers kunne, fordi du skal behøves ikke at skal ud og grave kabler ned og have store, dyr investeringer for at få vores ladeinfrastruktur til at fungere. Og hvordan er det i forhold til jeres konkurrenter? For der er vel også konkurrenter på markedet, som laver det samme, som I gør. Altså, hvor står I den der konkurrence? Jamen det er der. Altså der er sindssygt mange, der er kommet ind her i de sidste 2 år. Og det er jo klart, det er jo en af de ting, som jeg sidder der og holder øje med. Jeg har ikke lyst til at blive den næste Nokia eller Kodak i forhold til, hvor vi er. Men det er da klart, at fordi vi har været på markedet så i lad os sige, så mange år, hele 5-6 år, det er lang tid i denne her branche, så er vi lidt the grand old man. Men omvendt, så har vi den bedste kvalitet, og det er ikke kun mig, der siger det, der er, vi vinder ofte best in test. Vi har også et super design, vi har også lige vundet en designpris, og så er det det sikreste på markedet, fordi vi har altså flere switches inde i vores ladebokse, som de andre ikke har. Så vi hvis man kan sige det modsatte af at hoppe over, hvor gæret er lavest, så har vi gjort det. Altså det er simpelthen været, vi har sikret at gøre det fremdeles, at det er best in class, og det vi sætter den målstandard, som de andre skal op til. Hvor meget spiller design egentlig i den der verden? Det spiller meget, specielt på det, som man kalder hjemmemarkedet, altså til det, som folk skal sætte op derhjemme. Hvis du har enten brugt, og det, nu har vi jo lagt mærke til, at priserne i boligmarkedet er jo steget rimelig meget de sidste mange år, for slet ikke at tale om dem, der renoverer og gør ting og sager, så har man da ikke lyst til at sætte et eller andet grimt op ude foran, der hvor man skal lade sin bil. Det skal se pænt ud, det skal passe ind i designet i forhold til det, man ellers lige har brugt rigtig mange millioner på. Men Peter, når vi taler om elbilsmarkedet, så er det altså også populært at tale om den her hockeystick-effekt. Altså, det kommer til at gå lige pludselig rigtig hurtigt, eksponentiel vækst måske endda. Hvor meget skal vi op på af, hvad skal man sige, fordeling mellem el? Altså, kommer vi op på af 100% elbiler på et eller andet tidspunkt? Ja, det gør vi. Altså, ja, Norge er jo et super eksempel. Jeg tror ikke, at der er mere end 18 måneder til, at vi nærmer os 100% der. Mm-hmm. Og jeg tror, at de sætter takt og tone i forhold til, hvordan og hvorledes af resten af Europa kommer. Der kommer til at gå lang tid, selvfølgelig. Nu er langt jo et relativt ord, men vi skal jo nok op forbi 2025 op til 2030, før vi begynder at nærme os noget, der ligner det i de andre europæiske lande. Men jeg tror da helt klart, at vi kommer til at se nogle lande, der kommer til at ligge lige i slipstream på Norge. Det kan sagtens være de nordiske, altså Danmark og Sverige, helt klart Island og nok også Finland. Men vi kan jo godt se, altså selv UK er godt med på vognen. Tyskland, selv med, de, altså de kommer til at udfase benzinbilerne selv i de store selskaber. Og det er klart, der kommer en stor omvæltning, og kigger vi ud over til Atlanten. Ja, det er svært at sige med USA. Det kommer jo meget an på, hvem det er, der sidder på den politiske pind og styrer tingene derovre. Vi kan jo se, at Højesteret, selvom man har en demokratisk præsident over, de sætter stenene og grus i maskineriet for den grønne omstilling. Men det er da klart, at det er også en af de områder, vi kigger på, og det er en af de markeder, jeg meget gerne vil ind i, det amerikanske. Og hvor stor er I på det danske marked? Vi er ret store. Vi er rigtig, rigtig glade for det danske marked. Vi har et par gode samarbejdspartnere her i Danmark. Spirit den ene og Monta den anden, som er nogen, vi arbejder meget med. Og jeg vil sige, Spirit er måske vores største kunde generelt for hele Zaptec. Så der er altså nogle vigtige deadlines ude i horisonten. 2030 er altså en af dem, fordi der er blevet sat nogle vigtige mål, som der skal nås rundt omkring på kloden, og måske særligt her i vores del af verden. Peter, hvad er visionen for Zaptec i forhold til 2030? Jamen, som sagt, så har vi påtænkt os at blive globale. Og den retning, som jeg har pålagt mit team i Stavanger, det er, at vi skal blive ved med at være ved forfronten af det, som er innovativt, det, som sætter standarden for, hvad ladeinfrastruktur er i forhold til at kunne accelerere den grønne omstilling. Og det, der kommer jo til at være nogle tekniske udfordringer, der kommer til at være nogle regulativer, der bliver indført i forskellige lande. Vi kan se, at til trods for, at vi er i EU, det er Norge selvfølgelig ikke, og det er England heller ikke, men som udgangspunkt, hvis vi kigger på de europæiske lande, så kan vi se, at der er meget differentierede regler rundt omkring. Så selvom at man har et produkt, der fungerer rigtig godt i Danmark eller Sverige for den sags skyld, så fungerer det overhovedet ikke i Tyskland, fordi så er der nogle helt andre regler omkring, at der skal være måler, og der skal være dit og datten. Og i Frankrig for eksempel, der skal være sådan nogle automatiske lukker til der, hvor altså, du ved, ved selve stikkontakten. Og du ved, det sådan foregår det hele tiden. Der bliver hele tiden ændret, og meget af det sker lynhurtigt, og det gælder om at være meget, meget omstillingsparat. Og jeg tror, at vi kommer til at se en kæmpe konsolidering i de mange, mange små selskaber, som er startet her inden for de sidste 24 måneder. Fordi det er altså ikke alle, der kommer til at kunne overleve den kamp, der kommer i de næste par år. Mm, okay, der skal ske noget der. Hvem er de store konkurrenter? En ting er, at der er mange små, men hvem er de 3-4 største? Vores største konkurrent, det er et barn, vi selv har født. Det hedder Easy, og det er også fra Stavanger. Og når jeg siger selv er født, så er det simpelthen fordi, at det er tidligere Zaptec-medarbejdere, der har åbnet. Og de er meget, meget succesfulde. Så er der selvfølgelig et par stykker. Der er noget, der hedder Evi Box og Wallbox. Wallbox, det er nede fra Spanien. Og så kommer der en hel masse fra USA og en hel masse fra Kina også. Men det er klart, at vi føler os rimelig sikre i forhold til i hvert fald den del, der hedder kvalitet, og den del, der hedder sikkerhed. Mm. Der er ikke nogen big boys, altså elektronikindustrien er Siemens og Mitsubishi og ABB. Alle mulige mærkelige. ABB er der. Ja, de er der. Og de er de største på det big boys. Ja. Der er også Schneider i Frankrig, og Siemens også selvfølgelig. Ja. De er sådan lidt mere tunge og lidt mere støvet i det, og absolut de dyreste på markedet. Men Peter, nu du taler om medarbejdere, så får det mig til at tænke på, om det er sådan et risikoelement i sig selv for jeres virksomhed. Altså, kan I tiltrække de rigtige medarbejdere, og kan I holde på dem? Ja, det er jo det der million dollar question i forhold til at få, fordi det er jo næsten ligegyldigt, hvilken branche man er i dag, så er medarbejdere jo en udfordring. Heldigvis så har Zaptec et rigtig godt ry i markedet, og også på arbejdsmarkedet, så der kommer rigtig mange gode folk til os, men omvendt, som jeg lige nævnte, så er en af vores største konkurrenter, de ligger lige rundt om hjørnet, også i Stavanger, og det er klart, at hvis du skulle kigge på det faktum, at nogle af, hvis man lagde os to sammen, så ville vi være den største producent i hele Europa, og alle de teknikere, der så skal til der, de alle sammen lige tilfældigvis skulle bo i Stavanger, det er nok rimelig usandsynligt, men det er klart, at i og med, at vi er the grand old man, om man så må sige, så har vi, og arbejder man inden for det her fag, så er der en del, der synes, at det at være hos Zaptec, det er en rigtig god ting. Og så er vi et norsk selskab, det er cool. Vi har en rigtig, rigtig godt arbejdsmiljø. Det er fedt at være i Stavanger, og det er super smukt. Du ved, der er bjerge og fjorde og alt muligt andet, og solen skinner en gang imellem. må jeg lige spørge dig om noget, når du også var i Tesla? Det kom jo meget af det, der var jo også elbiler herover, men altså fra USA. Hvad gør Tesla og med lader og så videre der? Og alt det der, det var jo også alt amerikanske, sådan det store ryk frem. Hvad gør de? Er der ikke amerikanske firmaer også, eller gør Tesla det selv? Ja, det gør Tesla selv. De gør det selv? Ja, det er klassisk Tesla. De ejer hele kæden. Også den, ja. De kan det hele. Yes, der er spørgsmål til dig fra sms'en, Peter. Det tager vi lige og kigger på. Vi skal selvfølgelig også have Christoffer på banen og høre lidt om, hvad det er, I ser i aktien. Men Peter, først lige et spørgsmål fra Anders. Han siger, Zaptec har lige lavet samarbejde med Monta, og sammen har I lavet et nyt produkt, Zaptec Park. Kan du beskrive lidt om mulighederne i det produkt? Ja, Zaptec Park gør det muligt for os at lave sådan en plug-and-pay solution. Det betyder altså, at vi på vores Zaptec Pro-ladere kan lave en løsning, hvor man kan simpelthen betale og sætte op, og så kan du bruge det med det samme som sådan med et betalingskort. Det vil sige, at du kan lade og betale, uden at du skal eje den lader, eller du på en eller anden måde skal have en eller anden opsætning på det. Og det gør, at i samarbejde med Monta, at vi laver det, der sådan ligesom hedder sådan seamless charging. Det vil sige, at du kan bevæge dig rundt i Europa og så kan du så lade, hvor du har behov for det. Fordi det er jo klart, det er en af de her akilleshæle, når du taler elbil, det er jo jamen, hvor kan jeg lade, og hvornår kan jeg lade, og hvad nu, hvis jeg løber tør, osv. osv. Alle de der ting der, som man kalder range anxiety, det er nogle af de ting, som man bliver nødt til at prøve at finde løsninger på, og det har vi gjort meget smukt med det, vi kalder Zaptec Park. Mm. Ja, fordi det er jo det, der holder nogle folk tilbage, det her med, at man er bekymret for, at man ikke kan lade sin bil, når man kører rundt over det hele, og hvor mange kilometer man kan køre med en enkelt opladning. Så det er vel stadigvæk en hurdle, som på en eller anden måde ikke helt er blevet løst, og som I selvfølgelig kommer til at løse i fremtiden. Ja, altså jeg vil jo sige, det er jo nok mere en narrativ og en mental tilstand, fordi de fleste mennesker, altså medmindre man lige her i de her måneder skal på køretur ned til Italien eller andet, så kører man altså gennemsnit. Det er ikke mere end 100 km om dagen, måske lidt mindre oven i købet. Så det her med at være bange for, at man løber tør, det er altså en sjældenhed. Jeg har kørt og haft elbil i 12 år, og jeg vil sige, 99% af min ladebehov, nu er jeg så også heldig, jeg har en parkeringskælder, hvor jeg har en ladeboks, men altså det foregår hjemme. Jeg lader næsten aldrig på hverken supercharger eller hurtiglader. Fordi jeg lader bare derhjemme, når jeg kommer hjem, sætter den til, og så er den jo altid fuld, så man tænker jo aldrig over det. Det er sådan, det der med, altså der var en gang for et par år siden, hvor jeg skulle ind og have noget luft i dækket, og så spørger min yngste datter, hun er 4, og så siger hun, hvad er det her for et sted? Ja. men Peter, det lyder dejligt convenient, at man kan køre ind i en parkeringskælder, men hvad skal man sige, elnettet rundt omkring i vores samfund, er det gearet til, at vi bare sådan smider alle mulige lader op? Jamen det er jo lige det, og igen til det, som vores USP er, det er jo netop, at vores ladebokse kan jo seriekobles, og så kan de sættes på selv nærmest det mindste output. Og det betyder sådan set, at selv hvis der ikke er masser af ampere at arbejde med, så kan vi arbejde med, hvad der er. Og det betyder som sagt det her med, at vi kan være hurtigere til at sætte ladeinfrastruktur op. Det betyder naturligvis også, at du ikke kunne superlade din bil, sådan er opladt inden for 45 minutter. Men hvis du sætter den til, når du kommer hjem kl. 18, og så når du skal afsted igen kl. 6 eller 7, eller hvad det måtte være næste morgen, så er den opladt. Og de systemer, som vi arbejder med der, jamen det er både i forhold til at sikre, at de forskellige biler, som nu er ladere på samme tid, lad os sige, der er 10 eller 20 af vores Zaptec Pro-ladere, der er seriekoblet, kan den jo sikre, at den bil, der mest har behov for det, får ladet hurtigt. Det er det, der er. Der er jo sådan en ladecyklus i lithium-ion-batteriet, som gør, at du lader rigtig hurtigt til at begynde med. De første 80% tager 20% af tiden, og de sidste 20% tager 80% af tiden. Så det er sådan lidt. Og kan man arbejde med den cyklus i forhold til de andre biler og finde ud af, hvor det bedst kan betale sig, jamen så kan du sikre, at alle får opladning inden klokken det og det. Og så samtidig så skal man jo selvfølgelig også sikre, at man ikke lader på det tidspunkt, hvor man overbelaster nettet mest. Så det er selvfølgelig også en del af den måde, som vi sikrer, at vi ikke overbelaster nettet. Og der har vi også nogle andre samarbejdspartnere, hvor vi går ind og laver nogle systemer, hvor i at man kan slukke strøm i måske i nogle sekunder eller nogle minutter for altså på alle samtlige ladere for ligesom at sikre, at hvis der er et behov for det, så kan man lige lukke ned. Og på sigt, som vi talte om før, så kan man jo lave den her vehicle-to-grid løsning, hvor man så ovenikøbet kan booste strømnettet, hvis der er behov for at få ekstra antal 1000 kilowatt ind i nettet på et givet tidspunkt. Men en ting er jo altså strategi og storytelling og fremtidsudsigter for en virksomhed. Noget andet det er, om aktien er værd at investere i. Christoffer, I har jo faktisk købt aktien i Juniorbordet, som vi har været inde på før. Hvad var jeres tanker egentlig, da I købte op i den? Ja, men først og fremmest så vil jeg sige, at nærmest det meste af det, jeg havde tænkt mig at sige her nu, det er blevet dækket faktisk. Så jeg vil prøve lige at lade være med at gentage for meget, men først og fremmest så er det jo ret imponerende, hvordan Norge har taget elbilerne til sig. 90% nysalg, 23% af flåden i dag er elbiler eller plug-in. Vi kunne rigtig godt lide Zaptec, fordi de sad på ca. 50% af de her multi-user-ladere og har det her norske, hvad skal vi sige, udspring til resten af Europa, eller Nordeuropa i hvert fald i første omgang. Den her vækst, som Peter også har været inde på, samtidig med, at der har været positive tal på bundlinjen, har vi brudt os rigtig godt om. Og jeg har selv, når jeg har forsøgt at regne på den, kommet frem til et kursmål på 120. Så derfor, da vi købte i starten af januar i 61, der tænkte vi bare, da den i april måned lå i 41, der tænkte vi, at vi ville købe igen. Og jeg er så også, jeg er også selv personligt med fra kurs 20, så også i forhold til indledningsvis, da du spurgte mig der er vi bestemt tålmodige i forhold til casen. Og nu er konkurrencen her i Millionærklubben jo kun på et år, så det er jo sådan meget kort, men altså hvad er dit tidsperspektiv, når du siger 120? Altså hvor langt frem i tiden tror du, vi skal, før vi når det? Jamen det er jo, i virkeligheden er det jo et grundlæggende spørgsmål til, hvordan vi ligesom angriber opgaven i juniorboardet, fordi vi går ikke ud fra, hvad der skal ske inden, eller hvordan markedet performer, eller den her aktie performer inden 31. december 2022. Vi tænker, ligesom vi vil gøre med vores egen penge på længere sigt, og i virkeligheden er det her nok et kursmål, der er en del år længere ud i fremtiden. Men jeg tror bestemt stadig, at vi kan nå at erobre det tabte tilbage i forhold til at komme op omkring de 51. Men igen, det er jo sentiment i markedet, og hvordan det hele bliver prissat fra den ene måned til den anden. Men så er det jo altså meget Thomas Tang her i programmet, som har præsenteret den her aktie for os. Thomas fra Medium Invest, som jo altså er investor i Zaptec, og som også tror på aktien langsigtet. Det gjorde han i hvert fald sidst, han var, og det kan jo godt være, at det har ændret sig. Det har jeg ikke lige spurgt ham om i dag. Lars Svendsen, laver du analyser på Zaptec, og kigger du på den? Nej, det gør jeg ikke. Jamen, jeg kigger på den, fordi Tang har kigget på den. Man kan jo blive inspireret af andre mennesker. Men nej, det har ikke været en del, der er indgået i mit ordforråd. Hvorfor men, ikke? Jamen, den har jo været oprindeligt, så vidt jeg husker det, der var den jo med på den her grønne bølge, hvor alle ville købe alt, hvad der var grønt, og havde navne, som var kendt, ikke? Og så blæste de jo alt det der op, og så videre, og så ligesom, så kom coronaen, og så begyndte det hele at finde tilbage til virkeligheden. Og det er jo sådan set der, hvor jeg så begynder at kunne være med, fordi jeg er jo i virkeligheden, og der skal være en virkelighedsforståelse, så er der jo alle de der regler om de får hjælp og støtte og alt muligt andet, og lov til at køre, hvor de andre ikke må køre, parkere, hvor de ikke må køre. Og i Norge er problemet det, som vi da husker historien jo den, at Norge har jo et enormt elproduktion. Det har Sverige og Finland også på vandkraft. Og de to sidste lande har også atomkraft. Men der var problemet det med alt det der politiske pis. Så hvad gør man så, når man ikke har nogen industri, der forurener? Jamen det eneste nordmænden stort set havde, det var forbruget af benzin. Så fandt de på, at de var penge nok deroppe, at man kunne jo lave elbiler. Det kunne man jo give frit los for. Det har man jo gjort, og det hjælper jo altid, når man giver nogen en fordel på alle måder. Ikke? Mærkeligt nok. Men det taler vel ikke dårligt for Zaptec? Nå, nej, men det var jo derfor, at de har haft det der boom i Norge. Jo. Det var på grund af det der, fordi det er jo det eneste, nordmænden kunne gøre, for de sviner sig jo energi fra vandkraft, så du ikke drømmer om det jo, og alt det der. Og så er de så alt det mulige, men det er den der sidssagen, ikke? Men som nu folk ikke kan lide. Men hvad hedder det? Zaptec er interessant ved, at den jo laver noget, som er brugbart ude i... hvis du køber en elbil, ikke, så skal du jo have sådan en, eller også skal du finde ud af, hvad for en sted, hvor du går hen og alt det der, ikke? Så derfor er der jo en... og alt det der hejs, det er jo kommet for at blive. Men du har ikke regnet den igennem sådan helt konkret? Det har jeg ikke, men jeg holder øje med det, og jeg mener også fordi jeg har ham Tang, som jo sidder minutiøst og regner og vurderer og fremskriver og... Jeg ved ikke, hvad han gør, mærkelige ting, som jeg har stor respekt for. At det vil sige, hvis han mener, at der er så meget krudt i det, så kunne det godt være, at det kunne også være værd for mig at kigge på. Og nu er vi jo ligesom kommet ned på et mere fornuftigt niveau, ikke? Men altså, ja, ja. Det er jo det, at du har 100 ansatte, ikke? Er det ikke sådan, der? 120, ja. Ja, så har du bygget en fabrik i Tyskland. Der skal også være nogen nede, eller hvad? Nej, den bygger vi ikke. Det er sådan contract manufacturing. Det er et amerikansk selskab, der hedder Samina. De har lige knap 45 fabrikker rundt om på kloden, primært i USA, og de har en 4-5 stykker i Tyskland. Og dem er vi nu indgået i samarbejde med, de laver de første prototype her i august måned, og så laver vi en soft launch på både Pro og Go. Go, det er vores lille, mindre lader til hjemmebrug. Og det bliver allerede i begyndelsen af Q4, og så kører vi på de helt store cylindre fra første kvartal 2023. Men det er jo outsourcing så? Det er outsourcing. Hvor meget udvider det din kapacitet? Hvor meget mere kan du så levere? Det dobler det. Peter, nu man er sådan en virksomhed, som I er, som jo på en eller anden måde betræder nyt land, fordi vi har jo aldrig ligesom været her før. Hvor meget skal man bruge på sådan noget research and development i sådan en virksomhed som jeres? Altså, never enough, tænker jeg. Fordi det er klart, som jeg også lige nævnte før, hvis der er noget, der holder mig vågen om natten, så er det måske, du ved, Kodak og Nokia, ikke? Altså, jeg vil jo nødigt stå i Nokia 2007-scenarie, vel? Hvor lige pludselig, så kommer der nogen ind fra siden. Jeg føler, at vi har fingeren rigtig godt med på pulsen, og... Men der sker altså rigtig meget, og som nævnt tidligere, så sker der regelændringer og regulationer og dit og datten i alle markeder, som ændrer på spillets regler hele tiden. Og det er klart, det er nogle af de udfordringer, vi sidder med. Så vores R&D, de bruger rigtig meget tid på at sikre det, mere end måske at sidde og kigge i krystalkuglen omkring, hvad der skal ske om 4-5 år. Mm. Jeg håber lidt på, at vi, når vi nu bliver ved med at vækste, at jeg kan få endnu mere fokus på krystalkuglelæsning. Mm, og jeg kan godt se, at du har en kommentar, Kristoffer. jeg tager lige Kasper ind her, fordi han taler lidt om det samme, som du egentlig er inde på her, Peter. Jeg spørger nemlig, om der er en slags ketchup-effekt, eller hvilken slags ketchup-effekt, det er svært at sige, som han forventer, at du forventer altså for markedet, hvis nu EU svinger sig op til at kunne koordinere en fælles laderstandard, altså noget, som netop, så man ikke har særkrav i Frankrig eller i Tyskland, at det kom noget kludret ud. Forstod du overhovedet spørgsmålet? Altså, kan vi forestille os en ketchup-effekt på et eller andet tidspunkt, hvis EU får taget sig sammen? Ja, måske. Nu må vi jo se, fordi altså, det vil sige, at de prøver jo at indføre diverse regler, ligesom man er jo verdensmester herhjemme, ikke nødvendigvis på elbilsladet, stedet, men på alle mulige andre måder. Det gør man jo så i Frankrig, man gør det også i Italien, Spanien, whatever. Og nogle af dem er jo selvfølgelig sådan lidt semi-protektionistiske i forhold til deres eget. Der er ingen tvivl om, at for eksempel selv i Frankrig og behovet for den måde, som selve porten skal lukkes osv., det taler direkte ind til Schneider for eksempel, som er et stort fransk producent. Så sådan, altså det er jo sådan spillets regler. Det jeg selvfølgelig kigger på, det er, men altså kommer der et eller andet disruptive fra siden, du ved for eksempel, at det bliver trådløs ladning fra den ene dag til den næste, eller der kommer noget helt andet. Det er klart, det er sådan nogle ting, vi skal være meget opmærksom på, og det bruger jeg meget tid på at sikre, at vi i hvert fald holder os helt op til date. Og så lige et hurtigt svar i forhold til, vi er vokset og store i Norge, men nu nærmer vi os næsten 70% af vores omsætning ligger uden for Norges grænse. Godt. Kristoffer, du havde en kommentar? Jamen, jeg vil netop høre, at du har allerede været lidt inde på det, men hvordan ser du fremtidens lademarked, både i forhold til superchargers, men også i forhold til de her hjemme- eller multi-user? Hvordan fungerer det, og specielt også med bilselskabernes egne ladere, igen her, Teslas superchargers? Ja, og det er jo rigtig spændende at komme ind på, fordi selvfølgelig de store bilproducenter har jo også en aktie med i det her, i forhold til, hvordan og hvorledes at det her skal udvikle sig i den ene eller den anden retning. Fordi tidligere, der talte vi lidt om det her med DC-ladning, Og evnen til at lave vehicle to grid, vehicle to home. Det er absolut bedst med DC, men det kan godt laves med AC. Men det kræver altså, at der er en onboard converter i bilen. Og indtil videre, så er det kun nogle af de få sydkoreanske modeller, der har det. Og jeg tror ikke, at de tyske producenter og heller ikke de amerikanske kommer til at lave den her onboard converter, fordi den vejer og den koster mere. Og det vil sige, at så bliver det måske mere DC omvendt. Så må man jo så sige, at de store europæiske producenter, jamen de kan jo, de er selv med til at investere nu. Vi ser jo i hvert fald, at både Mercedes og BMW og Porsche, de jo har investeret meget i det, der hedder Ionity, som er jo sådan en altså det, vi kalder en chargepoint operator, dem, der laver selve infrastrukturen. Så der kommer jo til at være, altså der er jo de her forskellige niveauer, du har chargepoint operators, du har selvfølgelig manufacturers, ligesom os selv, og så er der nogen, der går ind på gråzoner og så videre. Og der er også nogen, som jeg talte om tidligere, i forhold til det her med konsolidering, at i hvert fald, hvor man ligesom er begyndt, ligesom begyndelsen af vores historie her, hvor man har skudt lidt for meget med spredehavl. Altså jeg ser i hvert fald EV-Box i Holland og et par andre, du ved, hvor man virkelig har gået, vi skal have det hele. Vi skal både have de store DC-ladere, vi skal have de små, og vi skal have nogle AC, og vi skal have ditten og datten. Men de tjener bare ikke nogen penge. Det er blodrødt på bundlinjen, og det er de fleste af vores konkurrenter derude. Der er meget få af dem, der rent faktisk tjener nogen penge, fordi at de måske har spredt sig lidt for tyndt. Og jeg spørger om helt andet. Det er, hvad dit ejerforhold, som vi lige kan se, det er jo ret spredt. Og hvis du laver noget, som er fantastisk, og alle skal have en el, øse og fisk rundt i der, så bliver du jo spist af en eller anden. Er det rigtigt forstået? I har meget spredt ejerskab. Der er ikke nogen. I har ikke nogen hovedaktionær. Vi har der et par stykker, der ligger i... Men det er da klart, at der er ikke nogen af dem, der ligger over 13%. Nej, det er jo det. Det er jo sådan noget. Ja. Så, ja. Er det din bekymring, Laura? Nej, bekymringen er det. Er sådan noget, der for mig er jo en lampe. Altså, enhver virksomhed, som ikke er super stor, og hvornår man er stor, det kan afhandle markedet osv., der ikke har en takeover-værdi, det er jo ikke godt. Men hvis den har en takeover-værdi, det er jo en ekstra værdi, og det er jo også det, der gør, at virksomheden har noget at byde ind med. Mm. Sådan er det jo hele tiden, hvis... Jamen, det er jo ligesom, hvis man er grim som afsøgning, så bliver man nok ikke gift. Men hvis du er en smuk og så videre, så har du jo chancen for det. Det er hele tiden det er det samme med medicinvirksomheder. Hvis ikke de har en takeover-værdi, så lad være med at røre ved dem, så er det lige meget. Ole, han har et spørgsmål herinde på sms'en. Han skriver, der mangler lademuligheder i de store byer. Giver det mening at indrette p-huse, som 24-7 kan oplade, og i øvrigt servicere elbiler med vask og rengøring osv.? Er det noget, I sådan kigger på? Jamen helt sikkert. Jeg ved det i hvert fald sådan noget som Apcora og andre store operatører. Det er noget, de kigger rigtig meget på. Og det er da klart, at hvis man kigger lidt på de forskellige parkeringsanlæg rundt om i både København, men også andre steder i Danmark, vil man se Zaptec-laderne stå der. Mm. Det er et marked, som vi har rigtig godt fat i. Det vi også har lagt mærke til, og noget af det, som vi har sat vores lid til, og det tror jeg, der er i hvert fald to herinde, der synes er rigtig spændende at høre på, det er jo, at vores ladere er jo blevet sat op, fordi vi har været på markedet i 5 år i hvert fald, så er de blevet sat op i mange parkeringskælder rundt omkring. Måske kun 5%, 10% af de parkeringspladser, der er. Men når du så skal til at sætte ladere på de næste 85-90% af de parkeringspladser, hvilken operatør vil du så bruge? Hvor vil du gå hen? Vil du købe en hel femte boks, eller vil du købe det, som du allerede har sat op, som bare er en plug-and-play-løsning i forhold til, til den investering, du allerede har lavet? Og der har vi altså over 500.000 andre parkeringspladser i de steder, vi allerede har solgt ind til. Så vi forventer jo i hvert fald, at det bliver ikke sådan en decideret shooting fish in a barrel, men der er ingen tvivl om, at vi har rigtig, rigtig mange muligheder i forhold til at kunne sælge ind til de steder, hvor vi allerede er repræsenteret. Og det er meget i Danmark, men det er selvfølgelig også de andre nordiske lande. Må jeg lige spørge om noget andet helt praktisk hjemme på min vej, hvor vi er 4 hus. Ja. Altså, vi behøver jo ikke en hver. Nej. Og der kan man netop lave den der Zaptec Park, som vi talte om tidligere, hvor I bare havde en, og så hvem derinde havde et kort, eller du, for eksempel den her Monta-løsning, så lader du bare, så sætter du dit kort til, og så er det kun dig, der betaler for den ladning. Ja. Peter, tiden er ved at løbe fra, så vi skal til at runde... Aktien er op med 5-6%. Okay. Ja, vi er nødt til at stå udsendelsen. Jeg vil bare lige slutte af. Nu har vi hørt en masse gode fremtidsudsigter, og interessante lyder det jo bestemt alt sammen. Der har også været nogle risici, som er blevet malet på banen. Hvis du bare sådan lige skal pinpointe den største risiko, som altså holder dig vågen om natten en gang imellem, hvad er så det? Jamen, det er jo helt klart, at vi ikke kommer ud i en situation som den, vi var tidligere i år, altså med komponentmangel. Og så er det selvfølgelig, at vi formår at få opskaleret i særdeleshed ind her i 2022. Vi har en del indhentningsarbejde, vi skal have gjort. Vi mistede en hel måned i april, hvor vi blev nødt til at lukke vores fabrik ned, grundet komponentmangel. Så vi har rigtig flotte udsigter for, hvordan resten af året skal se ud. Men det er altså med kun 11 måneder, vi har at gøre godt med. Så det er det, der holder mig vågen om. Men har du indhentet det inden for de 11 måneder? Jeg gør mit bedste. Okay. Godt. Hvad gør du med priserne? Knatter du så dem op? Det er klart, at der er inflation over hele linjen. Det er der jo, og det må vi jo også tage bestik på, og det bliver vi nødt til at se i øjnene, at der er nogle ting, der går op i pris. Peter Bardenflet Hansen, det var super spændende at høre om Zaptec, også for din egen mund. Nu har vi altså talt så meget om aktien igennem ganske lang tid, og Christoffer, I har den jo i porteføljen, så I bringer den jo også på banen en gang imellem. Det gør Thomas Tang også. Men spændende også at høre historien fra din side af. Lars Svendsen, et sidste blik på aktien. Vi er jo op med 0,4%, men altså Zaptec kører jo fint. Der er der nogen, der hører. Ja, det ved jeg ikke, de gør, men det gør den. Og hvad hedder, det er jo ikke noget med det, jeg gør. Der er jo som altid muligheder derude. Vi lukker og slukker. Tak til dig, Lav, også til Christoffer, der var med. Tak til Louis Fankenberg, der var med i studiet. Eller han tog sig af teknikken derude. Det var en fornøjelse, at I alle sammen lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den er 9.